hear the rhythm and laugh down me. Deci femeia e prototipul îngerilor din senin. Astea eu, eu nu cum noapte mi vieți de poezie, te-am văzut femeie stearpă, fără suflet, fără foc, și-am făcut din un înger blând ca ziua de magie, când în viața am pustit pe rudorază de noroc. Am văzut fața ta pală de o bolnă adoleție, buza ta învinețită de-al corupții mușcat, și-am zvârlit asupra scudovălul ani de poezie, și paloarei tale raza inocenței eu i-am dat. Ți-am dat palidele raze ce înconjoară cu magie fruntea îngerului geniu, îngerului ideal, din demon făcut o stâmpă, dintr-un chicot sinfonie, din ochiile smurdare ochii aurorei matinal. Dar azi vărul ta de crudo, dismesit din visuri sece, fruntea mea este trezită de-al buzei tale îngheț, și privesc cu acel demon și amorul stins și rece mă învase până asupra zile pe care tu dispreț. Tu-mi pari ca o bacantă ce-a luat cu înșelăciune de pe frunte de fecioară mintul verde de martir, pe fecioara care-i sufletul scurt, pe când inima bacantei e spasmodic, lung delir. O, cum Rafael, creata pe Madonna Dumnezeu, cu diade mai de stele, cu solistul blind, virgin, eu făcut am... cu inima stearpă, rece și cu suflet de venin. Și frânge apostat inima mea. Pe picioare stau și stau de noci negre atunci, amarea, și sărută care vine, și între ochia ta, șterițe, numai iluzie. A fost crudă în bine, a fost crudă dreapte, fără raze, fără fond. Vei fi chiar demon.